Egunon entzule guzieri, pasaden ostiralean Macron lehendakariak alderdi guzia gonbidatu ditu jakiteko erreferenduma, ea momentuz parlamentuak duen iniziatiba erritarrekin partekatzea, eta emigrazioaren adibide konkretua hartuz, ea gizarte gaietan zabaltzen altzenez. Maleruski ono alderdizon batzuk ez dira urbildu, eta maleruski ono aintzinetik dena bertan bera uzten da neongo eztabaidari gabe, alta krisi demokratiko bete-betean gira, alta erritarren eskaera argi dugu 186ak horrekin bat egiten dute. Ta hala alderdien buruak sinpleki dosiera esten digute. Baina fitea aztea da duela bost urte ukandugun oldarra soziala jaka horiekin. Ta garaian zer genuen haien eskaera nagusinetariko bat hori bera, fiteanztea da ere bai dolentzien kaieren arrakasta, denetan diende frangor bildu ziren hitz egiteko presta entzunak ziren. Garaian hor ere bai hor genituen ariketa demokratiko eder horren bukaera lotxagarria salatzeko. Behaz zer gaitik, Frantzian hain komplikatua dugu erreferenduma lortzea. Osutan legatze populisten arriskua aipatzen digute, edo zen galdera izan bortxat politizatzen dela boterean den gehiengoarekin segitzea edo ez, tanola ez aipatu 2005-eko haustura, non Europar Konstituzioari ez bozkatzen den, eta hiru urte berantago parlamentutik pastuz egiten da ala ere. Azken finean gure azken erreferenduma izan da, eta geroztik baldintzak kasik izin dira bildu antolatzeko. Aldiz ez urgun Suitzan urtero erreferendumak andanak dituzte demokrazia parte hartzaile aktiboa dute eta lasaitua. Non mus eskuin muturrak bultzaturik ere bai? Altzeriko kriminalak automatikoki kanporatzeko, aurrean gazten mobilizazio eredugarriari esker ez dute onartu. Behaz bai azken finean konfiantzan erritarei hitza konkretuki eman behartzaie. Gure demokrazi ordezkatzaile sistema araberritu behar dugu. Ta hortan ere bai, uaidanik, lurraldeak, tokiko kolektibitateak, hemen ere bai, erregularki kontsultak antolatuz aintzindari izan behar gira. Gainekoak mugi arazteko. Mileskera arreta zentzunek eta pasa egunon.